www.polskieradio.pl, aby przejść na wyższy poziom. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, środa, 21 listopada, minęła 23. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Byli ministrowie finansów zeznawali przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw VAT. Niezależnie od Brexitu, Polska i Wielka Brytania będą traktować swoich obywateli na takich samych zasadach, zapewnia Mateusz Morawiecki. Zwalczanie patologii przy rekrutacji Ukraińców do pracy w Polsce to cel kampanii Partnerstwo i Zatrudnienie. Elżbieta Chojna-Duch i Stanisław Gomułka, byli ministrowie finansów z rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, zeznawali przed Komisją Śledczą do sprawy VAT. Posłowie pytali m.in. o pracę doradcy społecznego Renaty Heider z firmy doradczej EY, która miała doradzać rządowi w sprawie zmian podatkowych. Jak mówiła była wiceminister, miała ona swój gabinet w siedzibie ministerstwa, konsultowała zapisy podatkowe i uczestniczyła w posiedzeniach Sejmowej Komisji Finansów jako społeczny doradca. Proponowała pewne rozwiązania sprzyjające przedsiębiorcom. Jedne były bardziej kosztowne, inne mniej kosztowne dla budżetu państwa. Jej słowa skomentował przewodniczący komisji Marcin Horała z PiSu. Prawo podatkowe w Polsce pisały prywatne firmy doradcze, lobbyści. Zdaniem przedstawiciela PO Zbigniewa Konwińskiego słowa byłej wiceminister nie wnoszą nic nowego. Nic nowego się nie dowiedziałem. Te wszystkie informacje, o których dziś rozmawialiśmy, one są w dokumentach, które ma komisja. Jutro posłowie mają przesłuchać Jacka Dominika. To kolejny wiceminister finansów w rządzie PO-PSL. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. Niezależnie od tego, jak potoczą się losy Brexitu, Polska i Wielka Brytania będą traktować swoich obywateli na takich samych zasadach, zapewnił w wywiadzie dla brytyjskiej telewizji Kanał 4 Mateusz Morawiecki. Premier zaznaczył, że zostało to uzgodnione z Theresą May. Uzgodniliśmy z premier Wielkiej Brytanii, że będziemy traktować obywateli naszych krajów na takich samych zasadach. Jednak mocno wierzę, że znajdziemy w tej sprawie kompromis. Przy okazji, Wielka Brytania jest dla nas ważnym partnerem handlowym. Dlatego również dla polskich i brytyjskich przedsiębiorców ważne jest, by znaleźć wyjście z tej sytuacji. Umowa brexitowa uzgodniona przez negocjatorów z Brukseli i Londynu jest krytykowana na wyspach i jej przyjęcie w parlamencie jest niepewne. Za nowelizacją ustawy uniemożliwiającą pracę w służbie zagranicznej byłych współpracowników służb bezpieczeństwa PRL opowiedziały się wszystkie kluby parlamentarne poza Nowoczesną. Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Ustawodawczej o projekcie nowelizacji przedstawiła posłanka PiS Joanna Lichocka. Według obowiązującej ustawy to, że ktoś oświadczył w oświadczeniu lustracyjnym, że współpracował lub był pracownikiem komunistycznego aparatu represji, w żaden sposób nie uniemożliwiało mu pracy w dyplomacji wolnej Polski. Wydaje się, że ta sytuacja jest trudna do zaakceptowania z punktu widzenia zarówno bezpieczeństwa i suwerenności tej polityki. Adam Szłapka z Nowoczesnej uznał za wadę, że zwolnienie ze służby miałoby następować bez względu na faktyczną rolę w dawnych służbach bezpieczeństwa. Zaznaczył, że jego klub nie ma zastrzeżeń do rozszerzenia katalogu osób zobowiązanych do oświadczenia lustracyjnego, ale do wygaszania stosunku pracy z mocy prawa. Jego zdaniem naraża to Polskę na ewentualne pozwy w trybunałach. Paczkę dla potrzebującej rodziny przygotowali Andrzej Duda i jego małżonka Agata Kornhauser-Duda. W Pałacu Prezydenckim przyjęli organizatorów akcji charytatywnej Szlachetna Paczka. Prezydent dziękował wszystkim zaangażowanym w Szlachetną Paczkę, przede wszystkim wolontariuszom. Zwłaszcza młodym ludziom, ale nie tylko, którzy są zaangażowani w tą codzienną działalność, którzy wkładają w to swoje serce. Para prezydencka przygotowała paczkę dla rodziny pani Ewy. O jej sytuacji mówiła pierwsza dama. Samotnie wychowuje czwórkę dzieci. Sama zmaga się z bardzo poważną chorobą. Z panią Ewą i jej dziećmi mieszka również 82-letnia babcia. Przygotowując tą paczkę, bardzo chcieliśmy, by nie tylko zaspokoić podstawowe potrzeby pani Ewy, ale przede wszystkim, żeby ona, jej dzieci i babcia poczuli się wyjątkowi. By wesprzeć akcję, wystarczy wejść na stronę Szlachetnej Paczki i wybrać rodzinę, której chcemy pomóc. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Zwalczanie patologii przy rekrutacji i zatrudnianiu obywateli Ukrainy to cel kampanii Partnerstwo i Zatrudnienie. Migranci z Ukrainy są grupą potencjalnie podatną na różne formy wykorzystywania. Ważne jest więc zwiększenie ich świadomości prawnej, mówi wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Andrzej Drozd. Pozytywistyczna praca, która ma donieść do nich, jakie mają prawa podejmując w Polsce legalną pracę, podać informacje, gdzie mogą się zwracać, do jakich instytucji, gdzie otrzymywać pomoc i w tym porady prawne. Według badań Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji co czwarty obywatel Ukrainy deklaruje, że podjąłby pracę w niebezpiecznych warunkach. Ponad połowa mogłaby przyjechać do Polski bez znajomości warunków pracy, a niemal połowa bez zapewnionego zakwaterowania. To był serwis Trójki. A teraz sport. Adam Malecki. Już jutro w Abu Dhabi Robert Kubica zostanie kierowcą zespołu Williams. Polak dotąd był rezerwowym, teraz zostanie pełnoprawnym zawodnikiem zespołu z Grove ze wsparciem finansowym polskiego koncernu paliwowego. Piszą o tym wszystkie światowe media sportowe. Informację umieściła już nawet oficjalna strona Formuły 1. Pojawił się film z historią Kubicy i oficjalne potwierdzenie, ale wpis po kilku minutach zniknął. Do jutra. Kubica wraca po 8 latach przerwy. Jego karierę w Formule 1 przerwał potworny wypadek w rajdach. Nikt nie wierzył w powrót Polaka do startu w F1. To historia jak z filmu, mówi Ryszard Turski, dziennikarz miesięcznika F1 Racing. Powrót po takim koszmarnym wypadku, jakiego doświadczył Robert Kubica, to myślę, że jedyna jaka analogia może się nasunąć i to związana z Formułą 1, no to jest wypadek Niki Laudy. Jeżeli chodzi o Polskę, no to jakby to takiego wypadku innego nie znamy. Druga sprawa, że do tej pory żadnego z kierowców nie widzieliśmy w Formule 1 i nawet jak pokazuje ta cała sytuacja, która jest związana z Robertem od 2006 roku, kiedy się pojawił w Formule 1, do tej pory żaden z innych kierowców nie zbliżył się nawet do tej serii wyścigowej. Teraz Kubicę czeka niełatwe zadanie. Bolid Williamsa w tym sezonie zamykał stawkę, a kierowców doprowadzał do szewskiej pasji. Trzy starty w Williamsie w zespole, który leci na łeb na szyję od kilku lat, szczególnie jak sobie spojrzymy na te dwa ostatnie sezony, kiedy już było pewne widmo tego, że z odejściem weterana Felipe Massy będzie ciężko. Postawili na dwóch kierowców nieopierzonych w tym roku. Pytanie, czy nie jest to ślepy zaułek dla kierowcy tak ambitnego w tym sensie, że mógłby odbić się od pewnej ściany. Robert Kubica to niesamowity inżynier, bardzo inteligentna postać, która potrafi też, myślę, wysondować temat na tyle, żeby mieć świadomość tego, czy Williamsa da się w ogóle dźwignąć. Mówił dziennikarz Eleven Sports Filip Kapica. Zobaczymy jak będzie. Kubica ma podpisać z Williamsem 2-letni kontrakt i to jest w tej chwili najważniejsze. Kubica zaczyna nową przygodę. Reprezentacja Polski koszykarek zakończyła ją. Happy endu nie było. Polki nie awansowały na Mistrzostwa Europy, ale na osłodę wygrały w ostatnim meczu eliminacji, pokonując 82-51 Estonię. Wygrały panie, a także panowie, koszykarze, oni w Lidze Mistrzów. Anvil Włocławek wygrał z Francuzami z Sart-Lemont. Wynik 76-64 to trzecie zwycięstwo zespołu z Kujaw. W Ekstraklasie koszykarze rozpoczęli ósmą kolejkę. Stelmet Zielona Góra pokonał 93-75 Trefla Sopot. W Pluslidze siatkarzy w rozegranym awansem spotkaniu 14 kolejki Kuprum Lubin przegrało z Unico Warszawa 1-3. Warszawianie zajmują szóste miejsce w tabeli, Kuprum jest 12, a lider to oczywiście Zaksa Kędzierzyn-Koźle, która dzisiaj grała w Lidze Mistrzów i pokonała 3-0 czeski zespół Karlo Warsko. I szachy na koniec. W meczu o Mistrzostwo Świata między obrońcą tytułu Norwegiem Magnusem Carlsenem i Amerykaninem Fabiano Caruaną wciąż bez rozstrzygnięć. Także 9. partia, podobnie jak 8 wcześniejszych, zakończyła się remisem. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro sporo chmur, na południu możliwe słabe opady deszczu i mrzawki, początkowo marznącej i powodującej gołoleć. Gdzie indziej zachmurzenie duże, ale z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami. Na zachodzie możliwe słabe opady śniegu. Na termometrach od minus 2 stopni na Suwalszczyźnie do 4 na zachodnim wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Te kromkę zjem z serem, te z dżemem, te z kiełbasą, te z szynką, te z ogórkiem, te z twaróżkiem... A ty kromkę zjem z... Pani sąsiadko, a pani z czym zjadłaby kromkę chleba? Z wdzięcznością. Dostrzeż sytuację samotnych, ubogich osób starszych. Podziel się. Kromka chleba dla sąsiada. www.kromkacaritas.pl. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Wirtuazeria, bluesrockowa ekspresja i żywiołowa improwizacja. To esencja muzycznego przesłania grupy Czarny Pies. Podczas koncertu w ramach białostockiego festiwalu Jesień z bluesem artyści nawiążą do twórczości legendarnej grupy Krzak i charakterystycznych śląskich bluesów Jana Kyksa z Krzeka. Z zespołem Czarny Pies wystąpi czołowa polska wokalistka bluesowa Joanna Kaniewska. Transmisja koncertu wprost z Białostockiego Ośrodka Kultury już w najbliższy czwartek, tuż po 22. W audycji Bielszy odcień bluesa. Zapraszam, Jan Chojnacki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. 23. Forum Kina Europejskiego Synergia w Łodzi. Klasyka, premiery, debiuty, gwiazdy, wystawy i spotkania z twórcami. Koncert Nigela Kennedy'ego. Widzimy się w kinie. Miasto Łódź zaprasza. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Za nami wspaniała trasa koncertowa. Teraz możemy ją wspominać. Już jest album Męskie Granie 2018, a na nim Męskie Granie Orkiestra, czyli Zalewski, Podsiadło i Cortez, a także Organek, Kazik, Koma i inni. Edycja specjalna albumu do kupienia w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Wyłącznym sponsorem albumu jest Żywiec. Poleca Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu. 10 minut po 23. Przez cały tydzień, jak jakiś nienormalny, cieszę się na 50 minut spotkania z gitarami w doborowym towarzystwie. Dziś zacznie ciągle jeszcze młody Ryan McGarvey. Find my way out. Brian McGarvey rozpoczął dziś program 3 wymiary gitary. Ta płyta The Road Chosen jest dowodem kolejnym na to, że należy płyty podpisywać, a kiedy już zdobywamy autograf artysty, należy tam również pisać datę. I dzięki temu autografowi i tej dacie wiem, że spotkaliśmy się z Ryanem w Polsce w 2016 roku. Gdyby ktoś z Państwa mimo późnej pory chciał do nas dołączyć, to skrzynka już jest czynna. piotr.baron@polskieradio.pl. Audycję realizuje Michał Jakubik, a o względny porządek dba dziś Aleksandra Budka. Aleksandra będzie również przekazywać na strony internetowe te utwory i tych artystów, których dziś postaram się Państwu zaprezentować i których dziś wspólnie posłuchamy. Teraz do towarzystwa dołączy Joe Bonamassa, Glenn Hughes, Jason Bonham i Derek Sherinian, czyli zespół Black Country Communion. Co za ekipa, napisał Krzysiek. No, mówiłem, że to jest 50, niecałe 50 minut w zaborowym towarzystwie. I teraz pojawi się zespół Jam. Nie bez przyczyny proszę zostać przy radioodbiornikach. Zespół Jam w najlepszych czasach z Ryszardem Lidlem. We'll be right back. ma rano, to dla mnie noc. Pracować nie chciałem, włóczyłem się. Za to do puszki zamykano mnie. Zespół Jam, jeden z tych utworów, który ma nieprzemijający gitarowy puls i jak Państwo pamiętają w Krakowie na koncercie utwór Wehikuł Czasu wykonał także zespół Metallica, ale jeśli mnie ktoś pyta, ja najbardziej lubię to oryginalne wykonanie z Ryszardem Lidlem jako wokalistą. I jeśli Państwo chcą powspominać tamte czasy, wrócić do klubu Puls, to mamy dla Państwa zaproszenia na koncert pod tytułem Wspomnienie o Ryszardzie Lidlu. Jak Państwo wiedzą, w 2019 roku przypada 25. rocznica śmierci Ryszka i w związku z tym jego syn i zespół Cree postanowili uczcić to wydarzenie serią koncertów, które przypominają twórczość tego legendarnego frontmana zespołu Jam. No i po tym wszystkim, co powiedziałem, teraz rzecz najważniejsza, mamy zaproszenia na koncert, który odbędzie się 24 listopada. Jeśli dobrze policzyłem, to jest sobota w Katowicach, w miejscu, które nazywa się Miasto Ogrodów, to jest na placu Sejmu Śląskiego 2. No i tam zagrają Sebastian Lidl, Cree, Wspomnienie o Ryszardzie Lidlu. Początek tego koncertu o godzinie 19. Jeśli ktoś z Państwa chciałby się wybrać z programem trzecim i otrzymać teraz zaproszenie od programu Trzy Wymiary Gitary, proszę zadzwonić do Oli. 2 2 7 3. Czekamy. Wspomnienie o Ryszardzie Lidlu. We'll be right back. wymiar gitary. Zaproszenia od naszego programu na koncert Wspomnienie o Ryszardzie Riedlu ma jeszcze ciągle Aleksandra Budka, ale gdyby Państwo zadzwonili, to można takie zaproszenie zdobyć. 24 listopada, godzina 19, Plac Sejmu Śląskiego 2 w Katowicach. Tam ten piękny koncert wykonają dla Państwa Sebastian Riedel, syn Ryśka, i zespół Cream. W ich imieniu bardzo serdecznie zapraszam. A wracając do utworu Sen o Wiktorii, to wygłoszę taką formułę, którą czasem wygłaszamy. Są takie utwory, po których nie należy nic mówić, zatem nic nie powiem. Powiem tylko, że teraz będzie trochę inna gitara. Weźmie ją w swoje ręce Chris Barras. A do tego jeszcze wystąpi jego zespół i wykona utwór pod jakże nam miłym tytułem Rock and Roll płynie w moich żyłach. Rock and roll szaleje w moich żyłach. To był Chris Barras i jego fantastyczny zespół. I teraz dołożę do tego jeszcze jeden utwór. Normalnie w ciągu dnia na takie zestawienie bym sobie nie pozwolił. No ale teraz jest bardzo już późno i przynajmniej teoretycznie małoletni powinni już spać. W związku z tym dołożę do tego jeszcze The Drinking Song. Zaśpiewa jeden z moich ulubionych wykonawców, czyli Rod. Najpierw rock and roll w żyłach, a potem jeszcze dołożyłem Państwu The Drinking Song z płyty Another Country, to był Rod Stewart. Takie połączenie, jeśli jest tylko dużo rock and rolla, wcale nie musi być zabójcze, proszę mi wierzyć, wiem co mówię. Na koncert poświęcony pamięci Ryśka Lidla pojadą z programem trzecim Izabela, Marcin, Sebastian, Rafał i Jan. Życzę wszystkim Państwu bardzo dobrego odbioru, wspaniałych wrażeń i wielu wzruszeń. Sebastian Lidl, Cree, 24 listopada, godzina 19, plac Sejmu Śląskiego 2 w Katowicach. Tam ten koncert się odbędzie. No i gdyby ktoś z Państwa miał ochotę się jeszcze wybrać, to proszę obserwować to wszystko, co dzieje się w internecie i po prostu wybrać się do tego gmachu i tam spotkać się z przyjaciółmi, jak mówi Janek Łajnacki, braćmi i siostrami w bluesie. A teraz byśmy zagrali takie coś. dark bed. I don't want to wait no more. I have seen without perceiving. I have been a little man. Let me pierce the realm of glamour, so I know just what I am. I'm a dweller on the threshold. Even higher, I'm a dweller on the threshold. As I cross the burning ground, let me go down to the water. Watch the great illusion turn. I'm a dweller on the threshold, and I'm waiting at the door. Późno, za 12 minut będzie północ, pojawił się Van Morrison, a teraz pojawi się gitarzysta, który zajmuje mnie od jakiegoś czasu. Urodził się w Kalifornii, teraz nie śledzę tak dokładnie jego kariery, ale wydaje mi się, że mieszka w Chicago, nazywa się Eric Lindell i wydał świetną płytę, a pojawia się po tym utworze, którego słuchaliśmy i którego autorem był Van Morrison, bo wydaje mi się, że w twórczości Erika można odnaleźć echa muzyki Morrisona. To nie jest jakieś naśladownictwo, ale to jest rodzaj radości i sposobu akcentowania muzyki. Ta płyta Erika jest zatytułowana Revolution in Your Heart i posłuchamy utworu tytułowego Eric Lindell.

is only poor, only if you choose to be. Well, we didn't have much money. I was rich as I could be. To był program Trzy Wymiary Gitary. Aleksandra Budka, Michał Jakubik i Piotr Baron. Dziękujemy bardzo. Na zakończenie oczywiście świętujemy 50-lecie Led Zeppelin.